रचाए नट खट नंद गोपाल बिरजु में होरी खेलत नंदलाल बिरज में होरी खेलत नंदलाल बाजत ढोलक झांज मजीरा बाजत ढोलक झांज मजीरा गावत सब मिल आज कबीरा गावत सब मिल आज कबीरा नाचत दे दे ताल बिरज में कोई खेलत नंदलाल मारे रंग पिचकारी भर भर मारे रंग पिचकारी रंग गए ब्रिज के नर नारी रंग गए ब्रिज के नर नारी उड़त अबीर गुलाल बिरज में होली खेलत नर लाल बिरज में Thank you.